ये श्लोक बोलते समय किसी ने सरस्वती का स्मरण किया, हाथ उठाओ। या केवल बोलना श्लोक सरस्वती का स्मरण किसने किया? शुक्लां ब्रह्म विचार बोलते समय बताओ कोई किसने क्या या करना चाहिए कि हाथ उठा दो। नहीं क्या ना किसने आपने क्या? अच्छा ये बोलते समय ऐसा अभ्यास हो जाता है, बोलना तो होता है ध्यान नहीं होता है। यही ध्यान करना चाहिए, जो मंगलाचरण करते हैं ना तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ये वो अभ्यास हो जाता है, बाद में चलता रहता है। इसी पर महीने तो तभी आरती भी ऐसे बोलते रहते। अंत में नेता अवसान है नटराज राज बोलते हैं, उसमें शिव जी का स्मरण कोई करता है? नहीं। श्लोक ही कोई बोलता, कोई नहीं बोलता। करते हो कोई स्मरण? नहीं, स्मरण करना चाहिए। अभ्यास इसे करने से होता है, नहीं तो उसी का नाम है प्रमाद। क्या चलेगा? पहले सूत्र है लिंग शिचा आत्मने पदेशु। क्या सूत्र? लिंग शिचो आत्मने पदेशु। क्या कहते मालूम है? कित कर देता है। किसको कित करता है कुछ पता है ना? खाली कित कर देता है। आशीर् लिंग और शिशु कित कर लेगा, यासुर तो कित है ही नहीं। इक्षा में पैदा, हाँ इक्षिच लिंग सिच हो ना, लिंग के समय पर जो सिच मिलेगा, लिंग के बाद सिच मिलेगा तो लिंग के बाद सिच या सिच के बाद लिंग, ये सूत्र आ गया। लिंग सिचो रात्मने पदेशु, इसमें वृतो वा से वृतो की अनुवृत्ति है। व्रिंग व्रिंग भ्याम हृदंताच परोर लिंग सिचो रीट वास्या तंगी। लिंग सिच को ईट करता विकल्प से, यह लिंग से वो लिंग सिच को कित करता है, ये झला दे लिंग सिच को, ये लिंग सिच को ईट करता है विकल्प से। किस धातु? व्रिंग व्रिंग भ्याम हृदंताच व्रीतो वास्य अनुवृत्ति व्रिय हृदंत से पर यहाँ चल रहा है व्रिंग धातु। व्रिंग व्रिम भ्याम कण से उससे ईट होगा विकल्प से। ये धातु सेठ अनिट है, सेठ है, लीट लगा रहे मीट हुआ, तले में नहीं हुआ, वह में हुआ, थल में हुआ, थले में हुआ। हाँ वो होने का कारण क्या हुआ? वो छंद में ईट अभाव निपात ने किया, इसलिए लोक में ईट कर दिया। और वम में ईट नहीं हुआ, धातु सेट होकर के ईट नहीं हुआ। क्यों? अनिट धातु कभी ईट में ईट हो जाता है, ये सेट होकर के ईट नहीं हुआ। क्या बात है? जो अनिट धातु उनको भी ईट में ईट हो जाता है, ये सेट धातु है ईट में ईट नहीं हुआ। क्या है? ईट का निमित्त नहीं, क्या बोलते हो? ईट निपातन हो गई। करादि में कितने धातु आए? आठ में कौन कौन धातु? क्रिस लीट में निषेध करने जो है उसमें व्री भी आ गया, व्री का निषेध लीट में हो गया। अन्यत्र और सूत्र निषेध नहीं करेगा, लूट में निषेध नहीं करेगा, ओके वो लीट में निषेध करता है। और वरिता वरिता में दो रूप होने क्या कैसे? वृतो वास्य विकल्प से क्या हुआ? दीर्घ हुआ। अब यहाँ लिंग से चिको ईट विकल्प से न लिंगी, ये क्या करेगा? वृतोवा को निषेध करता है। वृतो लिंग ईटो दीर्घो न सियात, ईट को दीर्घ किस सूत्र से होता है? उसको निषेध करे कौन सूत्र? न लिंगी। लिंग लकार में ईट होगा नहीं होगा? वृद्ध धातु को है आत्मनिपद में होगा, हाँ लीट नहीं, आशीलिंग में ईट होगा नहीं, आत्मनिपद में आशीलिंग में हाँ विकल्प से वही पूछना था, ईट होगा किंतु विकल्प से, जब ईट करेंगे तो वृद्ध धातु से तो क्या बनेगा? वरिशिष्ट, वहाँ वृत वा सूत्र से ईट को दीर्घ विकल्प से होना चाहिए, हो जाएगा? कौन इसे करेगा? तो ईट पक्ष में कितने रूप होगा? एक रूप। जब ईट नहीं होगा वहाँ सिच कित होगा, लिंग कित होगा, स्यूट क्या सूत्र? उच्च कित होने से गुणा नहीं होगा तो क्या बनेगा? विशिष्ट। कितने रूप बना? वरिशिष्ट अविशिष्ट। लुंग लकार में लिंग से चोर आत्मनिपद से, अच्छा इसका हाँ ये उभय पद है ना, उभय पद उनसे ये परस्य पद क्या रूप बने? काल बन गया था परस्य पद क्या बनेगा? हैं उरियात व्री धातु है ना, आश्रलिंग में क्या बनेगा? व्रियात। हाँ लुंग लकार में एक पक्ष में परस्य मध्य रूप बनेगा, क्या बनेगा? सिचे बुद्धि परस्य पद से क्या बनेगा? अबारी हैं अबारित, आगे अबारी से हो ये बनेगा परस्य पद में। आत्मनिपद में लिंग सिच और आत्मनिपद से विकल्प से ईट होगा, ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा? अवरिष्ट गुणा होगा, गुणा होगा है अवरिष्ट अवरिशाता अवरिशता। जब ईट नहीं होगा, ईट विकल्प से किस सूत्र से? लिंग से चो रात में ईट जब नहीं होगा तो क्या बन हुआ? सिच है, सिच कित होगा, क्या सिच कित होगा? बोलो किस सूत्र से होगा? मालूम है लिंग से चो आत्मा से लग गया, क्या सूत्र लग गया है? उच्च नहीं, उच्च कित हो जाएगा, कित होने पर सिच का लोप करने के लिए कोई सूत्र है तो क्या रूप बनेगा? अवृत, आगे अवरी सातान हाँ, जिस पक्ष में ये सूत्र न लिंगी वृत्तो लिंग हाँ दो बनेगा, ईट विकल्प दीर्घ हो गया किस सूत्र से? वृत्त होगा। और न लिंग किसको निश्चय करता है? लिंग में निश्चय करता है, निश्चय करेगा परस्य पद में निश्चय हो जाए, परस्य पद बनेगा, अभी आत्मनिपद में निश्चय करेगा, ये नलिंग निश्चय करेगा, क्यों नहीं करता है? लिंग में तो यहाँ एक रूप बनेगा अवरिष्ट, दो रूप दिया है अवरिष्ट अवरिष्ट, और जब सिच ईट नहीं होगा तो अवृत। ध्वम में क्या बनेगा? अवृत ध्वम, और ईट पक्ष में दो बनेगा, और प्रश्न पद में तो ध्वम है नहीं, तो आत्मन पद में कितने रूप हो जाएगा? तीन पांच, ईट पक्ष में दो दो चार, और ईट जौन है एक, पांच आत्मन पद में पांच, और परस्य पद कितने बनेगा बोलो? ध्वम नहीं है परस्य पद में है, ढूंढते क्या? लिंग लकार में बोलो ईट होगा ना नहीं, किस सूत्र से? लिंग से जो लिंग और सी छेल लिंग लकार में रिद्धनों से ये नहीं, ये तो सेठ धातु तो किस सूत्र से ईट होगा, ये प्रश्न है। आधातु से बड़ा ईट होगा, ईट नित्य होगा विकल्प होगा हैं? नित्य विकल्प नहीं, नित्य जी होगा, ईट को दीर्घ होगा ना नहीं विकल्प से, किस सूत्र से? हाँ तो कितने बनेगा? चार, अवरिष्यत अवरिष्यत अवरिष्यत अवरिष्यत अवरिष्यत। आगे धूमि कंपने धुनोति, बोलो धुनोति, आगे बोलो धुनोति, धुनोत हाँ, आत्वन पद में भी उत्तम पुरुष क्या बनेगा? धुनवे धुनवा किसने बोला? धुनवा धुनु वहे दो सौ दो कैसे बना सूत्र मालूम है क्या? हाँ क्या बोला? वेद पाठ कर तो सूत्र नहीं आता तो बोलने के लिए, वेद पाठ करने वाले अभ्यास होता है ना जोर से बोलने का, तो सूत्र भी इसे बोलना चाहिए। क्या सूत्र बोलो? आगे लीटर के आदमी क्या बनेगा? दूधु अगर नल क्या बनेगा? दुधाव दुधुवतु उभंग होता है हैं? यण क्यों नहीं होता है? ये रोने का सूत्र से इकारांत नहीं रो सुपि से उधर आदि का दो सुपि आदि क्यों देगा देव जैसे सरनी का जैसे हारा हो गया। हाँ दुधु दुधाव दुधुवतु धातु सेठ है अनिट है अनिट है दो दीर्घ है ना उदृत अंत दीर्घ है ना रस्व हाँ सत्य से अनिट है तो लीटर का मीठे होगा कहाँ सरती धुई होती तो वासी विकल्प से जाएगा दीर्घ उसमें सरति श्रुति धूती धुई होती तो धू दीर्घ शरद श्रुति हाँ तो विकल्प होगा अधो से दीर्घांतो पे अयम दीर्घांत भी दिया है हर्षांतो अयम अनिट स्वयं बुरी बन हर्षांत दीर्घांतो पे अयम दीर्घांत बनेगा तो विकल्प होगा ये हर्षांत है दर्शांतो क्या होगा अनिट है अनिट से लीट लगा में लेट लगाने में ईट होगा किंतु वहाँ स्वरति मूल में दे दिया स्वरति श्रुति इति वेट दीर्घांत होगा तो और हर्षांति के लिए नहीं दीर्घ हर्षांति के लिए दुधवित दुधोथ दो बना कितिलिटि तो श्रीयुक इति निषेधम बाधित्वा ये किसके लिए? दीर्घांत के लिए। हर्षांति के लिए तो विकल्प ईट दुधवित दुधोथ दुधोथ लीट लगा बोलो परसिमत में दुधाव आत्मन पद में दुधवे दुधवाते रेट में धोष्यति लंग में अधुनता अधुनता और विदेल में धुनुयात धुन्वित असली में धुयात दोषिष्ट लिंग लकार में अधोष्यत लुंग में शिचिवृद्धि परिश्रम में अधावित अधाविष्टा अधाविष्टा नहीं अधोष्टान अधोष अधोष अनिट जातु अधोषित अधोष्टान अधोषु बोलो आगे अधो आत्मन पद में अधोष्ट ये हो गया हृष्टान्त। दीर्घांत होगा तो धुनति धुनोते ये दीर्घांत का रूप दिया है धुनुते स्वरति श्रुति वेट हो जाएगा वेट होने से दुधवित दुधथ कितिलिटि तो शिव का किति निषेध प्राप्त होता है उसके बाद कर क्रादनियों से नित्य हो गया दुधु विव दुधुमेव बनेगा स्तुषु धुम व्य परसम पदेशु इति नित्यम ईट तो परसम पद ईट हो जाएगा प्रश्न अधिकार बना था अधोषित नहीं ईट हो जाएगा तो बन गया अधावित। क्या सूत्र? स्तुषु कौन सा वो जो बनाया था तो ह्रस्वांत के लिए ठीक है दीर्घांत के लिए ह्रस्वांत के लिए अधोषित ठीक है ये स्तुषु धुई में धु यहाँ दीर्घ है धुई दीर्घ के लिए ईट हो जाएगा नित्य क्या विकल्प ईट प्राप्त था ना नहीं किस सूत्र से? शर्ति से नित्य हो जाए अधाभित बन गया। और लिंग लकार में विकल्प पीठ होगा क्योंकि स्तुशुद्धुभ्या परस्म पद में नित्य करे अभ्य आत्मन पद में विकल्प रहेगा तो अधविष्ट अधोष्ट। अच्छा अथ परसेंट टू दू उपतापे टू की संज्ञा किस सूत्र से दू हो गया दुनोति परसें पदे लिट में दुदाव दुदवतु धातु सेठ अनिट होगा अनिट ताल में क्या बनेगा दो बनेगा आगे ये अच्छा लूट लकार में दो ता लंग में अदुनो आसले में दुया लुंग में अदोषित आगे अदोष्टाम लिंग में अदोष्यत आगे ही गतो वृद्धोच हेनोति बनेगा हेनु मीना हेनु मीना है हेनु ही पर हेनु स्नु आदि का अमी के स्ना है तो षष्ठी का लोक षष्ठी द्विवचन से लोक है हेनु मीना उपसर्ग स्थान निमित्तात् परस्य ये तो न से न हो जाएगा प्रहीनोति में हेनोति के नकार को न हो गया प्रहीनोति। और लिट हे रचंगी अभ्यासात परस्य हिनोते रहस्य कुत्तम स्यात् न तु चंगी संग पर नहीं होगा नहीं तो अन्यत्र अभ्यास पर कुत्तो हो जाएगा। तो ही धातु का जी ही न ले कुत्तो हो गया जिघाय जिघाय अतुसे में क्या बनेगा जिघ्यत में क्या सूत्र लगा एरन कारण हो गया। और बोलो जिघाय लूट में क्या बनेगा हेता लिट में हेस्यति लंग में हैं अहिनो तो लोट में बोलो रूप हिनो तो हिनु बनेगा हिनु ही ये कहाँ जाएगा क्या उत्तर से प्रत्याद क्या बनेगा हेनु हाँ उत्तम से क्या बनेगा हिनवानी असली में क्या बनेगा हैं ही आत न किसने बोला ही आत लुंग में ऐसे ते अली अनिटे लिंग में ऐसे आता ये हु हो गया आगे क्या धातु है ही ये हो गया ना जी का आगे प्री प्री तो प्रीणोति न तो कैसे होगा हाँ लेट में क्या बनेगा पपार प्रप्रतु लेट में क्या बनेगा परिषति किसने बोला रिद्धनों से भूल गया हैं परिषति बनेगा परिषति किसने बताया क्या बनेगा परिषति परिषति परिषति किसने बोला था नहीं अभी जो लिद्धर से बोलते तो फिर कहते परिषति परिषति बनेगा लोट में प्रणो तो प्रणता हाथ लंग में आसने में क्या सत्य लगा रिंग सागलिशु मालूम है हाँ और लुंग लकार में अपार से जी वृद्धि होगी हैं क्या सूत्र हैं हाँ लिंग लकार में ईट होगा आगे क्या धातु है स्प्री हाँ स्प्री प्रीति पालने हो प्रीति चलने इति अन्य चलनन जीवन इति सामी स्प्रीणोति हो गया पस्पार अतुष में क्या मानेगा पस्पर तो गुण हो जाएगा क्योंकि आगे कीत नहीं है अतुष तो कीत नहीं होगा या कीत हो जाएगा बोलो है कित होगा ना नहीं होगा नहीं होगा क्यों संयोग है ना असंगात लीट किसे कित होता ना नहीं क्या बोलते हो हाथ उठा नहीं हम जो पूछते उसका उत्तर दो तो कित होगा ना नहीं क्यों नहीं होगा संयोग नहीं है क्या कहता है सूत्र को उल्टे पाले कर देते हो पूर्व में संयोग नहीं है इसलिए कित नहीं होगा कित होने के लिए क्या चाहिए पहले संयोग चाहिए हैं सूत्र क्या है असंयोग लिट गया असंयोग से परे कित होता है या संयोग से परे होता है तो फिर क्या बोलते हो भगत पूर्व में संयोग नहीं इसलिए कित नहीं होगा संयोग होता तो कित हो जाता था कित है ना नहीं कित नहीं बोलो अतो है संयोग है नहीं कित है ना नहीं नहीं कित नहीं होगा कित है बोलो कित नहीं क्यों नहीं असंयोग क्या बोलता है सूत्र हाँ क्या अर्थ संयोग यहाँ संयोग है हाँ बोलो संयोग है ना नहीं संयोग नहीं है स्प्री है री है संयोग उसके पहले उनसे क्या होगा कीत लीट के पहले संयोग है क्या असंयोग है असंयोग से आप लीट कीत हो जाएगा खाली ऐसा संयोग है यहाँ स्प्री में री के बाद की लीट है या संयोग के बाद ही री के बाद री संयोग है क्या तो संयोग से पर लीट है असंयोग से पर है असंयोग तो कीत होगा ना नहीं हैं हो जाएगा कित होगा तो फिर गुण कैसे होता है हैं लोपश्च रितश्च संयोगादिर हाँ अभी सूत्र है उसको याद रखना रितश्च संयोगादिर गुण और एक सूत्र गुणोत्ति संयोगाद्य और काली के सूत्र आया था रितश्च संयोगादे रितश्च संयोगादिर गुण होगा पस्पार में भी उससे लगेगा गुण होगा पस्पार पस्पर तो बोलो थल में क्या बोला पस्पर्थ पस्परिथ बोला था कि नहीं एट नहीं पस्पर्थ हाँ आतन पद में क्या बनेगा नहीं लूट लगा रहा स्पर्ता लीट लीट में स्परिशति लोट में स्पृणोतु लंग में आशिले में क्या सूत्र लगा रिंग से लिखो लगेगा रित संयोग देव क्या कहता है गुणोत्तर संयोग क्या कहता है अर्धात तो गुण होगा तो क्या बनेगा पर्यात बनेगा क्या बनेगा पर्यात लुंग लकार में हाँ वृद्धि हो जाएगी लिंग में अस्पर्श इट हो जाएगा आगे क्या है स्प्री के आगे स्मृति इति के ये स्प्री को कोई स्प्री कहते स्मृणोति प्रणोत्याद त्रयप छांद साहित्य आहु स्मृति धातु का मध्यम पुरुष एकवचन लेखो सौ लकार का किस धातु स्मृति मध्यम पुरुष एकवचन आपली आप्तो आपनोति आपनुतः आपनुमन्ति लिखा है रूपे आपनोति आपनुतः आपनुवंती वहाँ उष्णुव सार्व धातु कैसे यण नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उष्णु सावती क्या करता मालूम है क्या करता मालूम नहीं ना क्या करता है उष्णुव सार्व धातु के कौन वृत्ति बोल सकता है रुको और किसको मालूम वृत्ति मालूम है हाँ बोलो नहीं क्या उष्णु वो रन्ने का चो हाँ हाँ स्वयं पुरुष प्रत्यय उकार से हाँ उष्ण हुआ तो असंयपुर में न, यहाँ संयपुर में पौर्ण संयोग हो गया, इसलिए आपनुबंती। टीका में थोड़ा दे दिया संयपुर का पूर्वगत नयन, इसको देख रहे मनुष्य आ जाएगी वृत्ति इसको देखने से वृत्ति कैसे आएगी। अपनोशी बोला गए अपनोशी दो रुदेन में नहीं गया वहाँ भी क्या सूत्र उत्त नोपचात में भाई असह पूर्वक संयोग यहाँ है इसे वहाँ धातु क्या है आपली आप है लीट में आप आप तो आप लूट में आप लीट में आप सेती रिधन से नहीं लग गया हाँ रिकार नहीं आप लिए ना लिकार है क्या है लिकार भी नहीं है आप धातु ही पकार है धातु क्या है अंत में री ली है कुछ अजंत हलंत है धातु अजंत हलंत है हलंत है पांतेशु आप पहले आ गया धातु अनिट है अपता लिट लकार में इट होगा ना नहीं हाँ संध्या है ना रिदन उसे लगना चाहिए आप क्षति लोट में अपनो तो बिल्कुल उसको अपनो तो अपनता अपनो कोई बोलता है अपनो वाणी नहीं अपनो अपनो वाणी अपनो ही लोप नहीं होगा कैसे तो उत्तर से प्रत्याय हाँ लंग में आपनोत अपनता विधने में आश्रय में आप्यात लुंग में उषा दिदिता त्रिदिता प्रश्न हो जाएगा आपत लिंग में आपस्यत शक्ली शक्तो लट में क्या बनेगा शक्नोति शक्नुत शक्नोति लंग में अशक्नोत अशक्ता अशक आगे लोट बोलो शक्नुता लुंग बोलो कुशादिदिता त्रिदित क्या बनेगा अशकत लिंग में असक्षत राध साध संसिधो राधनोति राधो हिंसायाम एत्वाभ्यास लो पुस्तक किति लिटि सेटि तलिज अतएकल मध्य प्राप्त है नहीं बोलो जल्दी बोलो मैं पूछा प्राप्त है या नहीं आप अत नहीं कर क्यों प्राप्त नहीं पूछे ना कहना अतः कल में प्राप्त है ना नहीं प्राप्त नहीं इसलिए इसलिए विधान किया अत नहीं राधु श्याम से तो अभ्यास लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा राध रेधतु रेदु प्रथम पुरुष से क्वेश्चन है तो क्यों नहीं होता है बोलो प्रथम पुरुष में क्यों नहीं हुआ मध्यम पुरुष में कैसे हो गया बता सो तो प्रथम पुरुष में नहीं हुआ मध्यम में कैसे हो गया पीते तो तीनों प्रथम मध्यम तो तीनों पीते है थल चेष्टी यहाँ लगे या थल चेष्टी लगा अतः कल मध्य लग गया तो थल चेष्टी लगे या यदि ही सूत्र राधो इंसान ये कहता है किति लिटि सेठी थली कित लिट हो सेठ थल हो नल में कित है या नहीं नहीं थल में कित है क्या क्यों थली च सेठी अलग है वहाँ कित की आवश्यकता नहीं अलग सूत्र है अपरे धातु हो ये क्या धातु है राध धातु उपसर्ग क्या है अप रेधु रेधित धातु अनिटे राधा राध साधनोति क्या राध साध साध का क्या बनेगा साधनोति राध का लंग में क्या बनेगा राध का लंग लकार में अराधरो तो लंग में अराधित साध का साधनोति साधनोति लूट में देता साधा लंग में क्या बनेगा असाधन तो लुंग में असाध सीट आगे बोलो असाध दाम बोलो असासी अथ द्वा वन अनुदाते तो अशु व्याप्तो संगाते च अश्नुते अश्नुते आगे बोलो अश्नुते अश्नुवाते हाँ क्या उत्तम अश्नुवे अश्नुवाहे एक है दो दो एक है लिट लकार में अश्नान होने पर होता है ये नल नहीं आत्मन पद है तो यहाँ अश्नुतेश्च दीर्घात अभ्यासात अवनात प्रश्न नूट स्याद दीर्घात अभ्यास अस अस आ ए होने पर दीर्घ हो गया अतादे आ होने के बाद असे यहाँ प्राप्त है तस्मान नूट दिवाल प्राप्त है ना नहीं तस्मान नूट दिवाल से नूट हो जाएगा ना नहीं क्यों नहीं होगा दिवाल नहीं यहाँ फिर नूट के कर रूप दिया है आन से अश्नोत्तेश्च विशेष सूत्र है आन से बोलो आनसे धातु अशु उदित है उदित होने से क्या होगा विकल्प सीट होगा तो असिता अष्टा दो बना अष्टा में वृश्चव शेष हो जाए अष्टुत्व अष्टा लिट में अशिष्यते अक्षते लोट में अश्नुताम क्या मानेगा अश्नुताम अश्नुवाताम हाँ लंग में अश्नुत अश्नुत वत उत्तम एक वचन क्या बना अश्नुभी विद्रे में अश्नुभीत अश्नुभीत अश्नु अश्नु हाँ अश्नुभीत अश्नि में इट होगा विकल्प से अशिशिष्ट और अक्षिष्ट लुंग लकार में इट होगा लुंगला नहीं लिदित है नहीं परिसमित नहीं तो लुंगला कार में इट होगा तो क्या बनेगा आशिष्ट और एक पक्ष में आष्ट इट पक्ष बोलो आशिष्ट आशीषाता और जब इट नहीं होगा अस धातु आठ गम आस सिचित सिच को लोप हो जाएगा झल झली आश अगर त्रच्छव स हो जाएगा आष्ट आगे बोलो आष्ट आष्ट हैं आख्याताम आश के स हो जाए सड़क से को आख्याताम सिच लोप नहीं होगा बोलो आष्ट आख्याताम त अष्ट आढ्वम आढ्वम ब्रशे स हो जाए सड़ झलम झल जैसे आढ़ आगे आखी लिंग लकार में ईट होगा ना नहीं विकल्प से आशीष और अक्षत आश धातु के बाद अश धातु के बाद स्टीघ आस्कंदने आक्रमण भर्सना फटकरना युद्ध इस अर्थ है स्त्रीघ का धातु अधिशास हो गया स्तिघ्नुते स्तिघ्नुते बोला क्या बनेगा स्तिघ्नुते तिग्नो वाते लेट में धातु स्तिघ तिष्टि घे क्या बनेगा बोलो तिष्टि घे लोट में धातु क्या है स्ति स्ति स्ते स्तेगिता क्या बनेगा स्तेगिता लोट लिट में तेगी स्यते लोट में तिघ्नो तिघ्नुताम लंग में तिघ्नुता लंग विदले में तिघ्नो वित असल में तिघ्यात लोंग में स्त्यान तिक्षिष्ट धातु अनिट है ना धातु सेट है हाँ धातु स्तेघी शिष्ट क्या बनेगा तेघिष्ट लुंग में अस्ते घिष्ट लिंग में अस्ते घिष्यत तेत धातु सेट है गांत में तो कोई नहीं आओ नेता।